turab lam yak tanif sof peguko zarhu ko bayam fahsin moy ay ardin lam tuzra istirna an hanha hafana moy addaris allati la yusra anena bo amé suuf so xamné yow bayu bag ca ndax am nga fen fu la doye bay mo té rek nga bay ko xamné tam bayu ko fay tam ngir sam ko mu yalla def rek suuf su yaatu aju ko bay di seddu tam ko ko néna du tax nga ngay ay ko ci sam say ko tañe ko bëgg sam rek ñu sam fekké ni fofu dank bu way dafa sappi lékin bayu ko ndax sappi ga bay mo wadu soley ñax ma fa sax ku ñew rek saña sam tok saña ay kenn ni wax na am ci solo moy lumay saytol da goor ko saytol wure man nga ko ay ndax bañ ko roo sa bayne moy lam yak tani fu zarho mata mona fa enik tana fa ho zarho wa kana alayhi darrun fi wusulin nas bi dawabihim wa mawashihim ilay falahu man ho bi khilafi marjihi ci wute ak ab sam kayam wa himahu ak karange manam neena marju manam ko tay andi tax marju mom moy bepp sam kay rek yo balen fahsu yo balen khafaw yo balen hima ba xamne sa suuf la dang ko doyal rek ndax bëgg ko sammi sa jur mba bo xamne sañ nga ko ar moy tam nga ar ko bëgg ndax ma fay sax nga diko sammi sa jur ah ko ko mom sañ nga ko ay yow rek ya ko mom kim sëñ taw wax ñoo dafa sam kon man nga tak rek ne sa suuf ci nga xamne dal dang ko boyal doyoko mo xamne tax nga boyal ko moy dafa sappi wala bok sappi wu sax waye da nga am fenen fo bay so sa suuf mom sañu ko ay dem la nga bay woruko ba nga xamne ku ci ñew yaqal la sa bay bu fekke la tax nga boyal ko nak moy dang ko bëgg fete ni sa dur moy ñax ma ca nek nga bëgg bu fete ci sa dur mo tax nga boyal fofé mo xam fa sappé mo xam fa sappout la wala nga mu tut lak laké ko ñak ko yépp mom yow rek ya ko mom sañ nga ko jaay sañ nga ko may sañ nga ko ay itam babu li abuntu la buntu bi mi ngi aju ci li ñu wax al waqfu da lay lay ñu wax ko itam al khubusu mom nak moy i'ta'u manfaati shay'in muddata wujudihi laziman baqa'uhu fi milki mu'tiha walau taqdiran manam al waqfu wala al khubusu lu ñu sopp la yoonte bi defal nako dañ ñi def nañ ko ci gannaawum ndax bari gum bari tuyaba taw moy jëm jo xamne ya ko mom ba bu ya ko ñu legi bam nek ci sa waaw bu fa jarin la fetele ko yalla le nexe leral nga bëgg ñu jarin ñoo ko nona le nexe tam nga bayyi att ka mom leral nang koy jarin ñoo xamne jëm jo ba tay ya koy mom moy tay bu yaq won kenen du sañu bayyi ko fe ñew rek ne ma koy defar daga yow mi ko ko bis la won yow mi ko waqaf la won man nga ko defar te dang ko defar ko kenn du sañu bayiko fe ñew ne ma koy defar waye daga xass nga fete la jarign la yalla nak mom lu yag yag bu fekke sak lo ko won dat de li fek nangam so wa de wi rek jarign la jëm ci walu yalla waye du jëwaat ci yow dal leral ci kanam sax nga fete la won jarign la fekke la dem ba ñoña jeex ñan ñoo wara mom xubus li gogu ba nga ni waqaf la gogu ñaari baat ni bo ci war rek bax na motax mu ne wa habara al musannif bil waqf qabli al hajib dun al xubus li annahu asrahu fi dilalati ala ta'did min ghayri ihtiyaj li qarina wa huma sawa'un inda ibn rusd wa ghayri inta lak dafa la jil batu al waqf da jil al xubus ndax li al waqf mu na tektene lo na saxal mi ni te bi yar nim ko mun tektele te bi yar nga sese nga jok ci dal non al khubus da ko mene non mo tax far di bat waqf sahayr waqf mamlukin waqf le ni mom wa indi ujurit ak donte ci pay la ko momi ñu lo xamne ya ko mom donte sax du mom jëm ji dug dug waye ci misal dañ ko nuy ba ya mu ñal la kon mën nga ko duggal jëriñ la ci yoonu yalla wax ni dañ koy jëriñu fa nak ana doon bu nuy kër dañu xé joxe ko nañ ci jàngal qur'an ba nañ ci jàng li xam xam ba na ci dongay daara yi dëkk ba na ci ñu ñu doole yi dëkk bo mo me kër gi non nga mo kër gi nga nuyu ko ba nga xam ni lay sa mom sa jël la ya ko mom ci ci nek sañ la sét ñu ko mëna jël ñoo nga joxe ko ci ngir yalla es na ko def kër es na ko def bëkk es na ko def ci yoon sax ni na godoro yoon yi ndax ñu ci aw ba defako mu jakk defar jakk ñu ci jund ba jund kamil ba bind ko joxe ñu koy jang ñu ne rek da naka dal ñu ñu jar ñoo ñu rek man nako walaw hayawan ak donte aw dundat la waraqihan ak donte ak jam la waaw lolé nga mom jarign la ba nga mom jëm jo man na doon hayawan ñu nga joxe xos nek dañ koy takk wotir jay ñu ci bayiko ñu xédelé ko ñu ñëw doolé baab jaam ak jaam sax mëna ko doon ñu nga am ak jaam fekk ño xam dañu ñëw doolé wala ñu tawat wax ni jaam ba ci ñoom bu ngeen di liggéey la ko topato ci tawat ja mu tax mu nekk xam di nit ki wax ni jaam ala marza ci way tawat la ñu xisi bu jublu dara ho loram jam man nga ko waqafle gaayu tawat ñu leen di topato ja tawat ja bu fekke jullu wo ci lor ko na bu fekke ñooñe dañu am tawat ji walu nga dugg nak tawat ji walu jambi lor nga ci jubbi kon mom lu dagal waye bu fekke jullu wo ci lumay lu bax rek mom lu dagal wa fi waqfi ka tahani nek na ci daganu waqafle lu melni ñam tara duggu ak dangi dengi manam lu melni ñam wala lu melni wuru sa xaliss nga xamni mom dum ko jere ñoo jëm ñu dafay jëf ndax dagan na waqaf le ko wala deet mo am tara dug way wax ji gëna wor moy neel bu fekke ne ñam wo ba wuru su ba xaaliss du dañ ko fay tek ku bëgg di ci lepp do fa je soxla dem lu ci waat lu tol non mo lu ndariñ la lo xam nga ne waaw tek fi aw ñam wala xaaliss bo xamne bu lor ñoo lepp ci ko defé bu andi waat lu tol non do lu gi kay man ko lepp ñu koy jere ñoo lolu wax ji gëna wor moy loolu dagan na te ngay ñu réré la mom nak ci loolu tara dut da tax mu ne wax ni ci hatti waqfi ma la yu'rafu bi haynihi ka tahani wa danani wa darahima li yuslafa liman yahtaju ilayhi wa yurad mithluhu waqfan fi mahallihi te wa hadha madhhab al mudawana dagan gi ak wër gi loolu nonu mu dawon wax waxa mi sihati nak moy wax ñaarel ba wa bihi qala ibn shas wa ibn al hajib kon tara du fo lu nek way wax ji gëna wo moy jappal ni warna mëna nek ay de lu wër tan lañu waqafle ala ahli ci aji yello manam li ngay waqafle bala wër tan ko jëmele ci mom mëna fété wo jarñu lool way bu fété koko mën tu fété wo jarñu lool ndax yoonu ko bañ kon du baax motax ñu aji yello dañ ci jog ay qa ay qabilin wa salihin li tamalluk ala ahli ci aji yello li tamalluk ñal mom lolé ala tamay jëwul ngeen la nako mëna faro ay bu fekke yoon mooy ko mu mom ñal lolé ko ndo ko mëna waxu li ci mom motax mu ne ay salihin li an yamlika manfahatul mawquf فلا يصح وقف مصحف او رقيق مسلم على كافر افكام ولا جام بو خامني جيبل منوكو وقف لي ابي يهور ابي يهور من تمام افكام من تمام جام بو خامني جيبل تمام قال الخطاب هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه والصواب ما قال حكم حرفته المحبس عليه ما جاس صرف منفحة المحبس له أو فيه. وإن كان مهينا يصح رده اعتبر قبوله. تمنيك كو خامني سيول لي خلصت نيف كو جير نانا مانسنا خوبس لي كو خامني جودوغول صاح دا خامو ني بو نيون ديو اك اي ستام خامو ني كون اي ستام جودوغول امنا سي جودوغول بوب باتاي اك امبو صاح بو خامني كو كان كو امبو تي جودوغول مانسنا خوبس لي تيما motax muné kilifa ngay néna al mashhur al muhawwal khalil sihhatuhu halal hamli tu nak wa sahama ba'dhum annahu la yajusu halal hamli wa riwayatu wadihatun bi sihhatihi halaman sayulad wa biha ihtajja al jumhur ala sihhatihi halal hamli wa dinin ak yefur bi fasantel wala re wa in lam tadhhar ak donte feñu qurbatun ak jamu yalla manam yeufur bo xamni amul ngum wala re dañ do wax ci kanam way yeufur bo xamni fasna wala re dof ba nangu no jox galak bayil islam tasaro ta du xex l'islam ci genn wet koku moy jinni koku mu nesna waqaf la ci mom mu nesna jëmele ci jarign ci mom don di sax ngay nga jëme ci mom gisuñu ci tiyaba yaakaruñ ko te ndax mom ci bopum ko womal la manam jangur la ci yow du sa bokk dañ na dang ko def ngi jokk bokk te ko womal la mo do ci dañ na dalo koy duté mom bokk waxax le bo waxax le ci mom bu dal motax mu ne wa in lam tadhhar qurbatun fi waqfi alayhi bi an kana ajnabiyyan wa niyyan aw yashtarit wala musart tasdima ghalati jebal ndariñum jeppal ndariñum min nafirihi tukki ci aji xolam ya li yasrifa ngir mu joxe ko ci ay beug am neena bo sarton ni limay waxax le yow mi nga xamni ya ko yor diko set diko topoto bo topoto ba jeppal ndariñ li dañ lay dox man ma koy joxel sa bop yow do ko yore waye ci koy jox bu koy topoto ko nenn ci ndariñ la tassé da la koy jox yow nga jox ni nga jox ni koy jox man du ko tey bax bo sappé né ya ko yoré diko xol ko topoto mom du bax dañ ko wax légui waye nak bo wuté ko koy xol ba nopi ni koko bo topoto ba ndariñ li ñew nga jox mo ma joxé koko du ko tey bax motax mu né ay li yasrifa al waqif al ghallata fi masrifiha fa hiya mubalaghatun fi sihhati al waqf ايضا علامة قال الامام مالك رضي الله تعالى عنه راى ان من جهل الخبز بيد خيره وسلمه اليه يحوسه ويجمه غلته ويدفعها اليه ليولي تفريقها بنفسه لمن خبز عليه بسم الله ان ذلك وقف صحيح جائز wa abahu ibn al-qasim ash-shab ñaari kilifa ñoko bañ way malik mom bañ ko aw ko kitabul wala lu mel ci ab téré hada bu demu ci ila hijum ci mom bax da sarfi ci gëna ak joxeen fi masrifi ci joxewu kay wa xam day gatt rek waye da bëgg wax ne bu fekke la nga xobus le wala nga waxax le day lo xamni amul xalla amul khalis jarign na cey juddoo ñu téré lañ ci jàng rek ba nga naay lañ ci xex ci yoonu yalla rek ñu mel nonu mum neena boko xose joxe ci yoonu yalla gannaaw bo bu ñewate ci yow te bo baa legi mutul at mu ne nga abbat ko bu do téré nga di ci jàng ba nga naay nga di ci xex ci yoonu yalla bu ko joxe gannaaw bo ñewat na ci yow te mutul at sax waye gis nga ni amul xaaliss bu ci jiddo mom koku mu wol du ko yaq koku mu wol du ko yaq waye bu fekkone lu am xaliss bu cey bayiko la bang ko joxe ci waqaf le ngol goti bu fexe bu ñewat ci loxo te metul at ko bu fekke delu wato ko bang ko joxe won bu yalla dogale galankor am rek waqaf le ga yaq galankor nu moy lu mëna faatu ba ci sir ba tawato faatu lam li ñi leeral fofu nak moy su fekkone lolé amna xol la wayo dama ñëwaat ci yow fekk na mu am adana ko mom ay ñu jamono kon ñu du ko yaqati ko patale yaqulu mom ko xusle ala ma'siyati ci moy yalla manam lu ko yalla denk lu ndëriñ bu ko waxafle ci moy yalla musibam ñu te war na ko tu melni mu ne keur gi da ko waxne ci yoonu yalla waye ñu jëfay ci liyas dañ koy jënde sangara ba lu gëna non nga xamni moom lu yalla aram ak lu yalla ayal ko upp na def dañ bu ko defé waxam nga do yor watax kilifa bi di waxna la yabkhudu al qawlu bi kufri man fahala zalika ko def lolu do ñu yeufal lay neena mutla wax ni dede mutla wax ni wax nga lo ko yobu ni wax nga de wa harajun akhari ale lo xamni jinn yu legi ko xamni nak xare rek dox ci ñenté mom ak mo mo wol re koku diko jox lenn ñariñ upp na def ndax ya mi yankoy dimbali ci julit ni yankoy sotal kon lay nuru lutax mu ne li annahu ihanatun lahu alayhi يجب وبطل وقف المسلمين على كافر حرب للمسلمين لأنها إهانة له عليه وكافر وقف لك أبي يهر لك مسجد جمت لمن نجاك معنى أبي يهر تبقى جل جرنان جميكي خيط جامو يالا معنى أبي يهر بقى جهل يتبخي جاك بالو جمت القرآن بالو جمت دين الإسلام دولن كوي آي بقى وقف لك رباح bu abi yeufal waqaf ne ci lo xamni ngel mu adna kessel ni hôpital bu joxe ci alalam bu koy fajo rek koku nangu nañ ko ndaw yoon ni aw rek bu joxe ci alalam waye nak lu jëm ci diine won melni tabax jakk ba dara ji jang ni islam baye nañ ni dañ ko koku dañ koy ay ba lu melni jëm ci acc ba lu melni jëm ci jihad ba lu jëm ci noddu ñu mo bëgg fay noddu kat bi nga dara ñu ne ñu ñu may ak yéxal mu def ko wax lool mom ñu ñu dina ñu fëd lu dal lañ may ci jëmale ay mu jëmale ko jëm aw hala bañu wala mu waqaf la ci ay doom yu goor doona banati ci ci dund ay doom yu jigeen manam ci ñu waxe ñam ci ñu waxe moy bo waqaf la ci sa doom yu goor bayyi sa doom yu jigeen du baax day yaqku ndax ñu ne lolu jahili ñoko daan def ay wax ci gëna woon moy ci rek la ñu wax nak moy fa huwa batilun li annahu min hamalil jahiliyyah ay jappal li wax ci gëna woon moy dañ ko sit waqaf na ci say doomu goor bayyi say doomu jigen aw xada wala mu delu li sukuna maskani yi jëm ci dëkke yu gaayam ba xam la xam ci jëkkat ñu na say wax xamne waqaf la nak ab dëkku way manam dal lo xam amna njariñ xaalis mën na caa bàyyikoo daal ci gàttal kooku bu fexee ba ñëwaat ci ay loxoom te nettul at li ñu loxoon léegi rek bu yàlla dawale gàllankoor am rek xubus li nga yàqu bu dee miraas ko bu dee borom bari fayeku maanaam ngànti nag mooy li nga xoon léegi dee mbaa sisir ci bor yu bari loolu bu ko si am rek yàq loola dagam lu am xel la aw jumbu la wala rérées sabtaxoo jiitoom nga li dee ñu ñal bor inkaar ndem nekk na mu waqafle ga ala mahjuuri bi ci kom yiram mahjuur maanaam kom yiram mooy koo xam ne moo yore ay mbiram maanaam buñ gisee mu waqafle ci koo xam ne moom moo ko yoral ay mbiram moom mu waqafle moo yor mbiri kooka rapp lañu gis ay bor war ko moom mi nga xam ne moo def waqaf la googu kon dañuy seet fekk yi xamuñu ba xam bor bi moo jiitu mu door waqaf la ci kii muy lif wala waqaf la ci kii muy lif moo jiitu bor ba xamuñ ñoom ñaar kan moo ci jiitu rawante nañu xam ne bor baa jiitu su boobaa waqaf la googu day yàqu ñu jël loolee mu waqaf la woon fayeko borba ne buñ xamoon sax ne waqaf yi waqaf la lola ci ki ni def moy jitu gëna dal dara amé bor kon mom waqaf la ga du yaqku borom borom da koy top rek moy waji mu fay ko wa man nga japp tek tek bi nga xamni mo la ci addu so xey di jox mana pal la ci wal hasibu annahu in walima taqaddumu dayni hal waqfi batala sawaun كان الوقف على محجوره أو على غيره وإن حلم تقدم الوقف على الدين فلا بطلان كان الوقف على محجوره أو على غيره تنجيك وقت نبيك خمنا إن دعما إبرم ورفعي منوكي والبتك دور وقف لي كن وقف لكم تأمف متحو نياقو موخمنا كن وقف لكم لكم وراء إبرم wala sax keneen la sun xamone batay ne waqaf la gi mo jitu ganaba la door am ay bor kon waqaf la ga bami am amna fu mu taaw ndax do amegul ay bor su do waqaf la ga du yaqku mo xam ko waqaf la ci mom day ko waral ay biram wala day keneen wa in jahila sabquhu lahu fa in kana al waqf ala mahjurihi batala in hasahu la wa in kana ala ghayrihi fala batalana in haasahu al mawqufu alayhi qabl al manihi ni mel la xamni mo ubbali lan mo ci jitu ci ñoom ñaar kon su boba su fekke ka waqalu ndax nak mahjuram ni ñu ko waxe ci legi legi su boba kon fekke ni mo moko teelon kon waxaf la ga day yaqku su fekke ni nak keneen ku bokku tak mahjur la ana ko waqaf la won keneen la tikko ko jël ni ko bopam waaw su boba kon daw lu jeexu aw xala na ci wala mu waqaf la ci bopam bo ne ni waqaf la nako ci sa bop ak lola day yaqku kenn ko jaatu waqaf la bi yal do wolé bor fay ñoon dañ koy jël fay ko bor ba ak ñu ko jaatu waqaf la faat amon tam lañ koy mirage rek walaw bu xene gum ak doon de anna aji bokale manam bo ñoo ni waqaf li nako ci sa bop ak duumi kon du te yar yepp yaqku mu ngay la duumo me gaaw jël walla mom lata galankor dem te galankor moy faatu ba shishir bo te nga ne ni waqaf li nako man ak duumi duumo me gaaw jël walla lata galankor dem kon mom ak wallam da ngay wala misale ko waqaftu ala nafsi wa ala fulani fa huwa batil wa tahuna qala ibn harafata al hubbu ala nafsi al muhaddisi wahdahu batil ittifaqan wa kafa ma khayrihi ala al ma'ruf wa zahir al madhhabi batlan hubbu kulli man habasa ala nafsihi wa khayrihi in lam yuhas anhu fa in hiza anhu sahha ala khayrihi faqat aw hala an nafara wala ci sart ni naka set ni ñu waqaf ni la ho ñal nak mom aji waqaf la ci don na ko wax ne ci kana fekke da nga sart ni li dama koy waqaf le waye man ci sa bop mako yore diko topato dama ko jox kenn mu yor man mako yore lolu mu yaqku nang won nak nga jox kenn mu yor te bu topato jox la nga sedele waye nga yore yow nak bu tax mu ne fa ngo baati ñun iza lam yakun al mawquf alayhi mahjuran la wa illa fala yabtulu li'annahu allathi yahusu li mahjurihi wa yatasarrafu la ana ka nga waqaf li ci mom bu fekke du ko wara yoral yohum kon do ne faaw mako yore mu yaq bu de ko wara yoral yohum nak mom du yaq aw la yahusu wala laqko kabirun mak kabirun waqafa mom waqaf yas na alihi ci mom wala safihan donte aji de sey di la neena bo waqaf le ci ko xamni mag la dang ko wara jox bu teye waye bu fekke ni mom jëlu ko teye ba galankor am niki fatou ba sijir kon mom day ñak lolé ñu waxal won ci mom lu tax mu ne fa yabtu li husuli manihim min waqfi qabla hawsihi han fa in hazahu al mawqufu alayhi qabla al manihi fala yabtu wala safiha mom day dal xal ci ne donte sax mang manam mang momé donte safihu la no sur la boore ala yak ko waye la nga wax wax leen ci mom fexena bu jël ko rek mom dal nay bax don nga sa fi duté bu hmm bugo ni wala ka na sa fi han la yahfazu al mala wala yuhsinu at tasarrufu fihi ko ku fahu suhu li nafsihi sahihun mu'tabar wa ashara bilaw ila man yaqulu la yasihu wala yu'tabar da bu ko leral ne bu ko ko doone sa fi yu waye fexena ba lan ko waxaf le mom bu jël ko rek ko ko teewir amul ñu wax ni mom bu doone sa fi yu ak nango mom ci bofum deewir awal yu saxir wala kilifa gone ina bu fekke ne gone lañ waxaf le gone ga ci bop mu tu nangul bopam su fekke ni kilifa am nga ko wara nangul nangul ko rek da lañ ko ram lolé yaqku kon fayabtul waqhu فإن حازه ولي صغير قبله فلا يبطل لأن القصد من الحوز رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره أو لم يخلي ولا بيون بين الناس دقنت نتني وبين كمسجد أدقنت لمن لك جاك نانا بوكي جاك متبخ دقنت نتك جلي ko neena boko tawaxe ba nopi li beuro ko baye ni ci di ci julli xana melne ko ci def galankor du ko waxu rek sak ak kon neena ay ni ne kon waxaf la ko soti soti a day melne kon du ko waxaf la ndax lu melne jakk mbalo defal ñepp mom lay tax ko bu ko soti moy nga baye ko waxu sak ay boko li beuro rek kon sot kon waxaf la ko soti wut qabla falasihi ci ñek ak sisiram wa mawtihi ak faatom wa maradihi ak tawatam dal ko ko wax leer ni non almani hu jum doon waxna ba da wara fexe ba ko wara jël jël ko bu ne qabla mani ñu nek jublu sisir mani hu la de ni faatu mom la tawati de it non la wa taxmina qala ibn al-qasim rahimahullahu ta'ala kullu sadaqatin aw khubusin أو نهلة المي أو همرة أو خطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوزها عنه فهي باطلة إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطى بالقول إن منحه المعطي ina bula ko hobusle ba mayla ko nga bako jël nak mom duga bañ nak ñu forcé ko ne ko jox ko ko señ nako laaj mu tak sa wa manu haba habdan libnihi as-sakhir aw li ajnabiyyin falam yaqbidhu al-ajnabiyyu hatta mat al-wahid fa dhalika kulluhu batilun illa li mahjurihi dara ñeel ku ñiiram isa ashhadu lam sakne sere wa sarafati bulbati alghalata jarilla lahu jom ci mom walam takunta neku dara sukuna hu dikeru dekkim nga ñu wax ne ko waxaf la ci mom day aajo mu jël ko ba bu ko yexé jël ba gal encore am bu ñak ko dafa wax ne bu lay mahju sama xjor bu lay ko yidif ko xam ya ko wara teyel kon lan ko waxaf le man nga ko teyel waye kon sarte yaangi ni da ngay sakki sere ne sere le li waxaf le nako ki ni ko ko ngay def tay tam bu ne keur nga dañ ko dekké bu ne yéere nga dañ diko sol xam ngay bayyi diko ko nuyel ko defé nak du liyas bu ñewé tim dañ ko jëmal ci walu bop xana lañuy fay ci liyas ba nga diko ko jëmalé ba diko jëmalé lén la dagam lén la la ajum tollu bu fekké ni keur go dekké won nga bayyi ko fi saaso waye bu fekké ni légui do keur ñu di ko dëkk ba galan ko ram xéer ya nga sakkani waxal na ko sama waji moy sama ki may def du jam jël ndax nga wéy di ko dëkk ba galan ko ram bu fekké da nga dëkk won la ci gëna ñew rek mom la ci gëna bari dëkk woko kon du yaqku ndax dañuy atté dañuy jox mbir mi atté lu gëna bari ci la wër lu gëna bari dëkk woko fekké da nga ko xajjo dëkk genn walu ga bay genn walu ga kon bu yalla dogalé galan ko ram ñu dé bayo genn walu nga dëkk won rek mo yaqku waye nga dëkk won mo dana wé kon non lay def bu fekke da nga dekk won ci ba nga dekk lepp nak ba gal nga ko am nak lepp yaqo te wala khususiyata li daris sukuna bal kadhalika ghayruha idha sakanaha ba'da tahbisiha aw thawbun labisahu aw dabbatun rakibaha lima taqaddama annama hubisa ala mahjurihi minhuma in intara bihi batala wala ba'da amin ala al-mu'tamad waliza lam yadhkur ibn al-hajri ash-sharta at-thalitha wa iqtasara ala al-awwalayn aw ala warithin wala waqaf la ci ajdom bi maradi mawtihi ci tawati fatum dañ wax ne ku tawat tawati fatu su waqaf ne day melni ku dinkane te dinkane ne mo fi joge ni joxal ju nangam dañ ko sañ de fek koku bok ci ñewur ko don ay ko wara don mom suñu wax ne mo fi joge ni ko joxal nangam wax don na ba day na ko leg nak bu tawate tawati fatu bu nopi dug waxaf le ci ko xamne ku ko wara don